بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. باب بيان ما كي عدين تيسي بأبابها يقول الإمام إمامك أرهيه إذا رفع رأسه مدحي سمرك كرياله من الركوع ركوع ذو كسو كرياله. وبالإسناد قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها النبي إذا افتتح الصلاة صلاة دي أو فرفرنا يرفع يديه labadiisa gacmood ayuu kor yeelayay xadwa mankibayhi labadiisa garbood ku aadankooda wa idaa kabara lirukuuci iyo hadduu rukuucda u takbiirsanayo wa idaa rafaca ra'sahu iyo madaxiisa hadduu kor u qaadayo min arukuuci uu kor uga qaadayo rafacahumaa labadiisa gacmood waa kor yeelayay kadaalika sidaadaas oo kale aydan noqde wa qaala wuxuuna dhahayay maxalu shaahidka waa kan سمع الله لمن حمده إلهي وأجيبي وفكي كحمدي ربنا ولك الحمد ريمام كينو لبذا بجمعنا يا ميشان هذا كم وقت تسميع يا تحميد كاللبذو ذا وكان وحوها لا يفعل إنو ننسمينين إن ذلك الرفع قاس يعني كريالي دا قعما كرلو قاضي في السجود سجود مكو سمينين. طيب مركا qofku marka uu salaada rukuucda uu ka soo kor noqonayo gacmahana waa qaadayaa samica allaahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamduna waa dhahayaa imaamka iyo munfaridka ama ma'muumka isaga baab gaar ah buu ka dhigi doonaa. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim wahuwa alxandaliyu almacruufu bibni raahuya قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا رفع رأسه مذح سادي أكري إلي من الركوع الركوع ذو أكري إلي قال وحدهي marka uu madaxiisa rukuucda uu ka kor yeelo wuxuu dhahayaa allaahuma rabbanaa walaka alxamdu, yacnii markuu kor yeelayo samica allaahu liman xamidah, marka uu istaagana allaahuma rabbanaa walaka alxamdu. Dayib, cashar hore oo baabu rafci lyadayni cinda arafci min arukuuc, abwaabtii u dambeysay casharkeena noogu dambeeyey baabu rafci lyadayni cinda arafci min arukuuc, xadiidkaas nugtaa ku jirtay sanadkiisa oo wuxuu ahaa imaamu nasaa'i xadiidka wuxuu wariyey min xadiidi suwayd ibni nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can qays bni sulaymin alcambari qaala xadathanii calqamatu bnu waa'il qaala xadathanii abi علقمة بن وائل وحان صوم مرتي أنه لم يسمع من أبيه أبيه إنه ننكم قلن جامع التحصيل كان سيداس وكلا أيا ابن معين أو كشيغي ابن حجر نتهذيب التهذيب كسيد وكلا وشيغي دنا حديث كان حد مودا حدي أن أرى يعني صيغة الأدهة أو حدثني ذه حدي وهمي أو ينان أهين أو راوي أو ننكو وهمنين oo ay saxiix tahay waxaa ka muuqanayada in inqidaaca in aabihii uu ka maqlay daliilay u noqon kartaa oo waxaa la dhihi karaa riwaaye nasaa'i ku sugan baa taxdiid lagu caddeeyey ayaa la dhihi karaa, laakiin waxay u baahan tahay in aada loo fiiriyo. Waa isku dayey laakiin intaas ka badan ma arkin. Xadiidkanna wax hadda khilaaf iyo ka hadlayo iyo ma arkin isaga laftiisana, marka wuxuu u baahan yahay meeshaan marka il gaara inta lagu fiiriyo ama tarjamada calqamatu bnu waa'il si aada u badan in loo fiiriyo oo taariikhulkabiirka iyo kutubta in aada looga fiiriyo bal inay riwaayadan u tacarudaan oo ay markaa u banbaxaan. sunan kubraha laftiisa in la fiiriyo waayo in xadaanida sidan oo kale ay ugu taallo waan u malaynaa inaysan oo kale ay ku tahay. طيب قال باب ما يقول المأموم مأموم كوحا ودها يعدين تيسي بأبابه وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن عيينة وهو سفيان عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي سقط من فرس فرس أيو كردعي على شقه الأيمن لن عيسى مذك أيو أردعي fadakaluu calayhi way usoo galeen asxaabta yacuuduunahu iyagoo booqanayo faxadarat isalaatu salaadii baa timid salaadii ayaa timid oo soo gashay falamaa qada asalaata salaadii markii uu dhammeeyey uu gutay qaala wuxuu yidhi inama alimaamu wax kale maahane imaamka waxaa loo yeelay liyutama bihi in lagu daydo faidaa rakaca farkacuu waidaa rafaca farfacuu waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbana walaka alxamdu dhaha. Marka maamuumkii rabbana walaka alxamdu inuu dhahayo maa yaquulu lmaamuum ayuu baabeeyey maamuumkiina halkan nebigu wuxuu tilmaamay inuu dhahayo rabbanaa walaka alxamdu isaga marka samica allaahu tasmiic ma leh sida hadda riwaayadan ka muuqato. Imaamu shaafici laakiin wuxuu ku tegey ma'muumku inuu jamcinayo attasmiica waattaxmiida labadaba. Suyuudina risaalow ka alifay mas'aladan oo laba xaawiga ku jirto alxaawil kabi xaawiga suyuudi ku jirto laakiin adilada marka la fiiriyo qolooyinka labadaba waa jamcinayaa dhahayaan waxay u badan tahay adilo oo ijtihaad aan ka marnayn oo iyagu markaa waxay leeyihiin mararka qaar sida ma'muumka loo yiri idaa qaala sida imaamka idaa qaala alimaamu samica allaahu liman xamida oo aan loo sheegin rabbanaa walaka alxamdidiisa ayaa imaamkana ma'muumkana aan loo sheegin tasmiiciisa. Laakiin imaamka inuu labadaba jamcinayo axaadiitha ku soo aroortay waa haynaa iyadana, laakiin ma'muumka inuu labadaanba jamcinayo axaadiith u gaar ahoo sariix ku ama hayna. Walidaalik ibnulmundir wuxuu rajaxay sidaan ayib weliba wuxuu leeyahay waxaa kale daliishanayaan salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada saad aragteen inaan u tukanayo nebigana samica allahu liman xamida waa dhihi jiray maamuumkana ha dhaho ayay leeyihiin. Marka hadda kan daliil gaara inuu noqon karaa muuqanayso waayo haddii sidaa mudlaq laga dhigo ma'muumku suuradda ma akrinayo. Markuu faatixada akriyo imaamkiina uu suuraddii akrinayo waa iska aamusaa faatixada kadib. Mar haddaad faatixadii akhriso waa aamusaysaa soo maaha. Imaamkii wuxuu akrinayaa suuradda, nebiga waa akrin jiray suurad bacda alfaatixa, haddana adigii ma akrinaysid adoo ma'muum ah. Aaway marka salluu kamaa ra'aytumuunii usallii. Marka meeshii nas uu si u yahay ama uu ku soo arooro waxay u baahanaysaa fiiro gaar ah. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نعيم بن عبد الله عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع قال وحير كنا يوما مال وحان أهين نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قداشي سنكت كنيني falamaa rafaca ra'sahu madaxiisii markuu kor yeelay min alrakcati uu ka kor yeelay qaala wuxuu rukuucdi waay qaala wuxuu yidhi samica allaahu liman xamida qaala rajulu nin waxa uu yidhi waraa'ahu gadaashiisa ahaa rabbanaa walaka alxamdu xamdan kahiiran tayiban mubaarakan fiihi axmadu waan ammaanayaa rabbi xamdan ammaan kahiiran oo fara badan dayiban wanaagsan mubaarakan la barakeeyey fiihi dhexdiisa. Falama insarafa rasuulullahi sal alla salam nebigu markuu gadoomay oo salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi man ilmutakallimu kii hadlayay waa ayo aanifan goor dhoweyd faqaala rajulu, nin baa wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah aniga. qaala rasuulu llahi sal allahu salama, laqad ra'aytu, waxaan arkay bidcatan wa thalaathiina malakan, soddon iyo dhowr malag, yabtadiruunahaa iyagoo degdegayo, ayuhum yaktubuhaa, kooda qoraya awalan. yacni kelmaddaasi yaktubu lkelimata, awalan kooda qoraayo kelmaddaasi ugu horrayntiiba. ayib, marka maamuumka waxyaabaha uu dhahayo waxaa ka mid a sidan: rabbanaa walaka alxamdu xamdan kahiiran tayiban mubaarakan fiihi. qaala baabu thawaabi qowlihi rabbanaa walaka alxamdu. rabbanaa walaka alxamdu, dhihitaankiisa thawaabta ku soo aroorta caddayntiisiibu u baab yahay. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإن من وافق قول فإن من وافق قفك وافق قوله قول كيسة قول الملائكة ملائكة قول كذا غفر له ما تقدم من ذنبه. dembigiisii hormaray waa loo dhaafaa, waa saqaa'irta. marka waxaana laga qaadanaya thawaabta ay leedahay in maqfire iyo dembi dhaaf lagu gaarayo. wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciilu bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa saciidun huwa bnu abi caruubata can qataadata can yuunus عن يونس بن جبير وهو يونس بن جبير الباهلي أبو غلاب البصري ثقة أنس إنه كنت كذا أيو دردار مي روى له أصحاب الكتب الستة عن حطان بن عبد الله وهو الرقاشي البصري ثقة روى له مسلم والأربعة أنه حدث أنه سمع أبا موسى قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي قال له خطبنا ونوقد بيي وبين لنا وحن نعدي سنتنا سنتنا وعلمنا وحن بري صلاتنا صلاتنا فقال وحيري إذا صليتم مددتك نيسان فأقيموا صفوفكم صفوفتنا توسية ثم لي أمكم هايدين إمام نقض مركا أحدكم متكين فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله ألا وإذن أجيبيا وإذا كبر وركع أدو الله أكبر إلى ذو ركوعه فكبروا واركعوا كبارت ركوع فإن الإمام إمامك يركع قبلكم هرتين أي ركوعيا ويرفع قبلكم هرتين وسكر نقنيا qaala nabiy llahi sal lla salam nebigu wuxuu yidhi fatilka bitilka, yani inta uu idinka horeeyo waa inta aad idinkana uga dambaysaan ood ka dambaysaan, yani fatilka tuqaabalu bitilka. ayib, taqdiimkaas uu idinka hormarayo taakhiirka aad uga dambaynaysaana gudaysa weyn, oo marka yani wax aad akhrin weynaysaan ma jirto waay markaas. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم سيدها الله وإذن أجيب يا مركز يسمع بمعنى يجيب. طيب وأنا سمع بمعنى أدرك الصوت وبمعنى أجاب لبضب والغو معنى مقع إلى مركز السميع مركز اللي يرهدنا معاني ذي ذو حاكم ذا أنه يدرك الأصوات أصوات دينه هليلة يقاري وأنه يجيب عباده وإن ربي لسميع الدعاء مركا لليه دعاء ذو أقبل يا لقوضا. طيب فإن الله عز وجل ألا قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم النبي سعرب كيسوح كيري سمع الله لمن حمده إلهي وأجيبي عدم هذه صي فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. qaala nabiy llahi sal allahu salam fatilka bitilka faidaa kaana cinda alqacdati fadhiga agtiisa markuu yahay waa ataxyaadkee falyakun ha ahaado min awali qowli axadikum midkiin hadalkiisa kan ugu horeeyo attaxiyaatu ayibaatu salawaatu lilaahi salaamun calayka ayuha nabiyu waraxmatullaahi wabarakaatu salaamun calaynaa wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ana muxamedan cabduhu wa rasuuluh sabcu kalimaatin waa toddoba kelmadood yacnii toddoba jumlo waay wahiya taxiyatu salaati waana salaada ataxiyaadkeeda qaala baabu qadri alqiyaami bayn markaa xadiidkan dambe maxalu shaahidka waxaa weeyaan yasmac illaahu lakum thawaab waa iyada lafteeda in ilaahay uu ku ajiibo waa thawaab iyo ajar waay baabu qadri alqiyaami qiyaamka qadarkiisii caddayntiisii buu u baab yahay bayna arrafci soo kor noqoshada min arrukuuci laga soo kor noqdo iyo wasujuudi inta u dhexayso qofku markuu rukuucda ka soo kaco sujuuddana uunan aadin waa istaagaa qiyaam waayo qiyaamkaas waa ictidaalka ictidaalka qadarkiisu waa imisa intee qadar intee la-eg buu taagnaanaa wabihi qaala akhbarana yacquub bnu ibraahim qaala xadathana bnu culaya qaala akhbarana shucbatu can ilxakam can cabdiraxmaan ibni abi layla can ilbaraa ibni caazibin radia allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu salama kaana rukuucuhu nebiga rukuucdiisu wuxuu ahaa wa iyo wa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor uga soo qaada min arrukuuci rukuucda wa sujuuduhu iyo sujuuddiisa iyo wamaa bayna asajdatayni labada sujuud inta u dhexayso wuxuu ahaa qariiban min asawaa qariiban wax u dhow min asawaa'i si eg iskugu dhow yacnii wax si eg iskugu dhow oo isku isla eg ayuu ahaa islama ekayn laakiin inay isla ekaadaanay u dhow yihiin qariiban min asawaa xadiidkani marka wuxuu daliil u yahay ictidaalku inuu yahay rukni dawiil ah ictidaalka inuu rukni dheer uu yahay ictidaalka iyo fadhiga bayna sajdatayn rukni dawiil inuu yahay ayib qolada dhahayso labadaas rukni waa laba rukni oo aan dheerayn oo gaaban rugnaani qasiiraani dhahayaan qiyaas ma aane wax kale iyagu ma hayaan qiyaaskuna haddii nas uu ka hor yimaado ictibaar weyn ma laha walidaalika anas xadiidkiisana wuxuu ahaa nebigu markuu samica allaahu yidhaahdo uu istaago waa taagnaan jiray ilaa aan iska dhahno qad nasiya waaba illoobayba ilaa layska yidhaah nebigu waa illoobay waa dheer tahay marka ma gaabna xadiidka baraa laftiisa wuxuu leeyahay riwaayo waxaa jirta uu ka reebaayo arkaanta salaada oo dhan inay isla ekaayeenuu sheegayaa maa khala alqacdata waalqiyaama fadhiga iyo qiyaamka ma ahani see loo fasiraa marka xadiidkaas fadhiga iyo qiyaamka waxaa laga wadaa qiyaamka qiraa'ada lagu akhriyo fadhigana waxaa laga wadaa ataxiyaadka dambe labadaa way ka dheeraayeen arkaanta kale inta kalena waa isku dhadhowaayeen bacdi alculamaa baa waxay u fasireen maa khala alqacdata waalqiyaama waxay yidhaahdeen waa jalsa bayna sajdateynka fadhiga qiyaamkuna waa ictidaalkay u fasireen aad baa marka ibnulqayim tahdiibu sunanka uu u naqdiyey qoladaasna xadiidka marka la jajamciyana waxaa laga fahmi karaa un waxay tahay oo keliya fadhiga ataxiyaadka dambe iyo qiyaamka oo qiraa'ada lagu akhriyaa labadaa rugni way ka dheer yihiin arkaanta kale laakiin arkaanta inta ka soo hartay labadaa waa isku dhadhowdahay walidaalika imaamu nawowi wuxuu doortay jawaazu ziyaadati rukni atawiili bidikri arukni alqasiiri bidikri rukniga gaaban in la dheerayn karo oo dikri lagu dheerayn karo walidaalika dikriga dikriga ictidaalku waaba ka dheer yahay inta ay rukuucda ku sheegaan subxaana rabbi alcadiim subxaana rabbi alcadiim subxaana rabbi alcadiim iyaa badan samica allahu liman xamidah allahuma rabbana laka alxamdu mil asamaawaati wamil alardi wamil ama shita min shayin bacdu ahl athanaa'i waalmajd axaqu maa qaala alcabdu wakuluna laka cabdun laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu dha aljaddi minka aljadd yaa dheer labadaas kana dheer dikrigiisa, midkan dikrigiisa dheer. Saa darteed marka ma la dhihi karo rukuucda waa ka, rukuucda waa lagu celcelinaya leeyihin ay subxaana rabbi alcadiimta waa lagu celceliya kan, laakiin dikri lagu celceliya male bay leeyihin. Waa qiyaas marka fii muqaabili nas. ayib, madhabtu marka imaamu nawowi sidaa marka uu rajaxay, wuxuu marka maray cagsi sida murajaxa madhabta ka ah cagsigeeda ayuu maray. oo madhabta shaafici waxaa murajax ah labada rugni inay gaagaaban yihiin, oo in lagu dheeraadaa aynan ahayn, bal haddii layska taagnaado waxay leeyihin iyaga inkastoo ay kala saarsaarayaan, haddii dikri lagu dheereeyo iyo haddaan lagu dheereynin, iyo qaarkood ay sidaasii sheegayaan, haddana hadduu qofku iska taagnaado waaba bure bay leeyihiin salaadiiba. ayib, oo rugni qasiira waana. qaala baabu maa yaquulu fii qiyaamihi, qiyaamkiisa waxa uu ku dhahayo. wabihi qaala akhbarana abu daawuuda sulayman bnu sayfin alxaraaniyu qaala xadaana saciid bnu caamiri qaala xadaana hishaam bnu xasaan can qays bni sacdi can caaa can ibni cabaasi radi allahu canhuma ana nabiya sal lla salama kaana ida qaala samica allahu liman xamida qaala, wuxuu dhahay allahuma rabbana laka alxamdu mil asamaawaati, haddii mil a la yidhaahdo waxaa weeyaan xamdiga ayaa laga xaalayna, oo mil asamaawaati maali asamaawaati, samaawaadka midkii buuxinayo xaal uu yahay xamdigaas. mil usamaawaati haddii la yidhaahdana xamdigaas oo mil usamaawaati, samaawaadka muggeed ah. ayib, in laga sifeeyo markaas. wamil alardi, ardada muggeed xaal uu ku buuxinayo xaal uu yahay. wamil amaa, shay ku buuxinayo xaal uu yahay. shi'ta, aada doonto, min shayin shay ah, bacdu intaa kadib. wabihi qaala akhbaranii muxamed bni ismaaciil bni ibraahim, huwa muxamed bni ismaaciil bni ibraahim bni culaya qaala xadaanaa yaxyaa wahuwa bnu abi bukayr qaala xadaanaa ibraahiimu wahuwa bnu naafic, ibraahim bnu naafic almakhzuumiy almakiyu thiqatu xaafid can wahbi bni miinaas, waxaa kaloo la yidhaha wahb bnu maanuusna waa la yidhaahdaa, wahuwa albasriyu naziilu lyaman masturun rawaa lahu abu daawuuda waalnasaa'iyu. ayib, can wahbi bni miinaasin, miinaasin alcadaniy can saciid bni jubayri can ibni cabaas anna nabiya sal lla slam, nebigu kaana wuxuu ahaa idaa araada sujuuda, hadduu sujuuda rabo bacda rakcati rukuucda kadib, yaquulu wuxuu dhahayay allahuma rabbanaa laka alxamdu, yacnii marka uu sujuuda rabo rukuucdiina uu ka yimaado waa ictidaalu ku jiraa, allahuma rabbanaa laka alxamdu mil asamaawaati wamil alardi wamil amaa shita min shayin bacdu. wabihi qaala akhbaranii camru bnu hishaamin abu umayata alxaraaniyu wahuwa thiqatu rawaa lahu nasaa'iyu qaala xadaanaa makhladu can saciid bni cabdilcaziiz can caطiyata bni qaysin wahuwa abu yaxya ashaamiyu thiqatu can qazacata bni yaxya wahuwa albasriyu thiqatu can abi saciidin anna rasuula llahi sal lla slam kaana yaquulu wuxuu dhahay samica allahu liman xamida rabbana laka alxamdu mil asamaawaati wamil alardi wamil amaa shita min shayin bacdu ahla athanaa'i, ahla waxay ku nasbisan tahay nidaa, ey yaa ahla athanaa'i, ammaanta kan ahalka u ahow, walmajdi sharafta midka ahalka u ahow, khayru maa qaala alcabdu, jumla muctarida wa marka khayru maa qaala alcabdu, addoon waxa uu yidhaahdo kan ugu khayr badan, wa kullunaa annaga dhammaanteen laka cabdun, addoonaan kuu nahay adigee, laa naazica limaa acdayta, waayo marka xaqu maa yani ahla athanaa'i waalmajdi khayru maa qaala alcabdu, addoon waxa uu yidhaa kan ugu khayr badan, jumla muctaridatana wa kullunaa laka cabdun, dhammaanteen addoonaan kuu nahay, maquulu qowlkii marka maa qaala alcabdu, addoonku waxa uu dhahayo waa kana marka qowlkii yacnii qaaladii iyo maquulu qowlkeedii ayaa jumla muctaridadu ay kala dhex gashay. Laa naazica, mid ku doodaa laa naazicana waa la riwaayadka nusakha waa ku timid, laa maanicana waa ku timid. Ayib, laa naazica, mid yacnii siibaa ma jiro oo qaado, lima acdayta waxaad adiga siisay ood bixisay. Walaa yanfacu dhaljaddi minka aljaddu, walaa yanfacu ma anfacaya dhaljaddi dheefta kanu saaxiibka minka adiga xaggaaga, aljaddu dheefta ka anfici mayso. Marka walaa yanfacu ljaddu dhaljaddi minka, saasay ka dhigantaa. Midka xoolaha iyo dheefta haysto ma anfacayo dheeftiisa, ma anfacayso adiga xaggaaga ka anfici mayso, ka anfici mayso. Wabihi qaala akhbaranaa Xumayd bnu Mascadata qaala xadaanaa Yaziid bnu Zurayc qaala xadaanaa Shucbatu can Camri bni Murata can Abi Xamzata wa huwa Talxatu bnu Yaziid alayliyu mawla alansaar wathaqahu Nasaa'iyu can rajulin min bani Cabsin, ninkaa marka adaahir inuu yahay Silatu bnu Zufar. Ibnu Xajar taqriibka mubhamaadka wuxuu ku yidhi can abi xamzata mawla alansaari can rajulin min bani Cabsin, wuxuu yidhi abu xamzata mawla alansaar can rajulin min bani Cabsin kaanahu Silatu bnu Zufar, kaanahu Silatu bnu Zufar. عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ولتك ذات ليلة هبين فسمعه حومقل يقول حين كبر مرك الله أكبر يري قال وحيري الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أيوه الله أكبر ذا الجبروت يا ذا الجبروت والملكوت ويا ذا الملكوت والكبرياء والعظمة. وكان يقول في ركوعنا سبحان ربي العظيم وإذا رفع رأسه من الركوع قال لربي الحمد سيد أبو دهي. وفي سجودنا سبحان ربي الأعلى وبين سجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي أيو دهي. وكان قيامه وركوعه وحؤها وإذا رفع رأسه من الركوع إيه الركوع ذا مركو مذح سكسو قاذ إيه وسجوده إيه وما بين السجدتين إنت أرد حيس قريبا من السواء أصمر. باب القنوت بعد الركوع, قنوت كي حون كي سعدين تيسي بأبابها بعد الركوع, الركوع ذا كقذالة. طيب, وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم مرة دوير القنوت بعد الركوع دو حكوة ذا قنوت كي مركة قيام كاللقم وذيه ما دام دنا اعتدال كي أكجري وقنوت كاللي يقان مركة وتر كي نازل ذا إي مال حاله. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن سليمان التيمي عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قوى قنوضي بعد الركوع, ركوع ذا قذاشي ذو قنوضي يدعو إساغو هباري على رعل وذكوان وعصية قلو إنكاس إساغو هباري عصت الله ورسوله عصيده عصت الله ورسوله لي رسوله عاسسه مركا قنوتك بعد الركوع وهدي مركا قول الله باري النازلة وحلم ذا ايه وين بنايها مركا اما مشروع ايه. قال باب القنوت في صلاة الصبح, قنوت كي حون كي سعدين تي سيب باب صلاة الصبح لقو قنوض الحديد. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل ولا سؤاله هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح, نبي صلاة الصبح مكو قنوضي, قال نعم بيرها faqiila lahu, waxaa lagu yidhi qabla arukuuci, miyuu qunuuday, ow bacdahu, ama gadaasheeda. qaala bacda arukuuci ayuu yidhi. xadiidkan marka waa mutlaq, qunuud subaxa uu gaar u leeyahay hadda isaga ma sheegin. subax ma qunuuday baa la yidhi, haa waa qunuuday. marka subaxa inuu duhurka iyo casirka iyo maqribka iyo cishaha uu la qunuudi jirayna waa suuragal, in keligiis uu qunuudi jirayna waa suurtagal. xadiidkan marka ijmaala ku jira, marka waa mujmal. ayib, aad u fahm. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن ابن سيرين قال حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح لتكذي يا إيشاية. فلما قال مركو يري سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية الركعة اللبات قام وإستاغي هليهة وحرايا وحيربو إستاغي. حديث كان مركو سيدان وكحوك بذيه. bacdi riwaayaad baa marka ruwaada qaar baa waxay u wariyeen mursal ahaan, qaarna waxay yidhaahdeen min xadiid abi hurayray ka dhigeen, markaabayna waxay ka dhigeen qiyaamkii oo markuu salaada gelayay xadiidka allaahuma baacid bayni wa bayna khataayaaya ayay geliyeen oo kale. ayib, isagana marka salaadii subax inuu bacda ragcada labaad samica allahu liman xamida ka gadaale inuu qunuuday buu sheegayaa. ayib, qunuud fajarka u gaara miyuu ahaa mase naasilu ahaa, waa mujmal asaga laftiisa. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan qaala xafidnaahu min azuhriyi. sufyaanka waa ibnu cuyayna, wuxuu yidhi zuhri ayaanu ka xifdinay. عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه نبي مركو مدحس كرو قاضي من الركعة الثانية الركعة اللبات وقاضي من صلاة الصبح كمدأه قال وحور اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة إله بدبادي يو المستضعفين بمكة يكو مكة لغو ضعيف صلاة oo lagu dhibo. allaahuma shdud, ilaahu adkay wadataka, qabashadaada calaa mudar, mudar ku adkay ilaahu, yani ciqaabkaaga mudar ku adkay, qoladaa mudar leera. waajcalhaa calayhim, korkooda ka yeel siniina abaaro ka sini yuusuf, yuusuf abaarihiisii oo kale, abaarihii waqtigii yuusuf. xadiidkanna marka waa sii bayaana ku jiro oo wuxuu bayaaninayaa qunuudka salaada subax ee hadda xadiidkan abu hureyra ku jiree nebigu qunuuday waa qunuud uu ugu duceynayay muslimiinta qaar ka mida, muslimiintii qaar ka mida ayuu ugu duceynayay midkan. waa naasilo oo kale marka kan dhib jiro ayuu marka ka duceynayay. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu cuhmaan qaala xadaanaa baqiyatu can ibni abi xamzata قال حدثني محمد قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة يكد عينه حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم لا يسوى تاغا قبل أن يسجد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وضعتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف. طيب, ثم يقول الله أكبر فيسجد وضاحية مضر, مضر دينك يعني دقمذي ذنه, ضاحية بمعنى وحوية ناحية ذو ماشي دقنايين يومئذ مالنكا قول هذا رين مضر دقنكو ذا مالنكا mukhaalifuuna lirasuuli illahi sal allahu salam waxay ku ahaayeen kuwa nebiga khilaafsan. ayib, labadan dambe marka wuxuu ku bayaaniyey inay ahaayeen dad inuu nebiga ugu duceynayay sala allahu calayhi wasalam. marka haddii qunuudka labada xadiisee hore nebigu salaada subax uu qunuuday mujmalka ahaa, haddii la qabsanayo loo daliishanayo in fajarka qunuudkiisu mustamir uu yahay oo raatib uu yahay, waa in marka baabu lqunuuti fii salaati duhrina in la qunuuday noqonayn, ila hadda baabu lqunuuti fii salaati duhri ba haddana ku xijiyey bihi. qaala akhbaranaa sulaymaanu bnu salmin albalkhiy qaala xadaثana النadru qaala akhbaranaa hishaam bnu yaxya can abi salamata can abi hurayrata qaala lauqaribanna lakum salaata rasuuli illahi sal اllaه slam, nebiga salaadiisaan idiin soo dhoweynayaa. qaala wuxuu yidhi fakaana abu hurayrata, abu hurayra wuxuu ahaa yaqnutu fi اlracati اlaakhirati min salaati الظuhri wasalaati اlcishaai اlaakhirati wasalaati الصubxi, duhurka iyo cishaha iyo salaada subax waa qunuudayay. bacda maa yaquulu markuu dhaho samica allahu liman xamida kadib, fayadcuu lilmu'miniina wayalcanu lkafara, mu'miniintu u ducaynayay gaaladana waa habaarayay. habaarkan marka uu gaalada habaarayay waa bilwasfi buu ku habaarayay kufriga, wasfigaas waxaa imaan doonta marka bitacyiin, mid mid in nebiga laga nahiyey uu keeni doonaa. ayb, marka jumladan dambe xadiidka aakhirkiisa waxay tusaysaa qunuudka inuu ahaa qunuud naasila inuu ahaa. qaala baabu lqunuuti fii salaati lmaqribi, in lagu qunuudo. wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid can cabdiraxmaan can sufyaana washucbata can camri bni mura xaa waakhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaثanaa yaxya can shucbata wasufyaana qaala xadaثanaa camru bnu murata can ibni abi layla can ilbaraa ibni caazibin ana nabiya sal اllaه slama kaana yaqnutu fi الصubxi wاlmaqribi, waa qunuudaa. waqaala cubayd اllahi ina rasuul اllahi sal اllaه slam, meeshu kaa ana ka yiri ina rasuul اllahi. ayb, baabu اllacni fi lqunuuti, marka salaadihii dhammaaba in la qunuuday baa axaadiidtan ka soo baxday, qaarna in salaada subax mujmal ay ku tahay. qoladan iyaga marka waxay leeyihiin shaaficiyada duhurkii iyo maqribkii iyo cishihii iyo waa ka tegay nebiga sal اllaه slam, oo waa kii yidhi marka xadiidka anas ay ku jirtay ama salaatu subxi, salaada subax, falam yazal yaqnutu xataa faaraqa addunyaa, ma uunan ka zuulin inuu qunuudayo ilaa adduunyadiiba uu faaruqay. kaas waay marka midka asalka oo muctamadka shaaficiyada kaas waay, wailaa axaadiidtan kale ijmaal inuu ku jiro ama inay naasilo ku caddahay wax ka dhexay ma, midkan waay midka marka sariixa noqon karo, isagana marka waa la isku khilaafsan yahay sanad ahaan saxiix miya mase ma aha. oo ciisa bnu maahaan ayaa ku jiro, rabiic buu ka warinayaa, riwaayaadkiisuna marka idiraab iyo dacfi baa lagu sheegay ninkaan. bacdi ahli lcilmina waa xasaniyaan xadiidkiisa, qaarna xadiidkiisa way daciifiyaan. ayb, oo isaga laftiisa cillo uga dhigaanay ku daciifiyaan. si kastaba ha ahaatee, xataa hadduu maqbuul noqdo waa min baab wuxuu galaa ikhtilaafu alxadiid, haddii uu maqbuul noqdo oo xadiidkaa la aqbalo, isagu wuxuu leeyahay salaada subax nebiga kama tegin inuu qunuudahay. xadiid kale oo isagana ansaxay baa jiro oo dhahayo kaana laa yaqnutu ilaa idaa dacaa liqowmin aw calaa qowmin, nebiga ma qunuudi jirin ilaa inuu qof habaaraayo ama uu u ducaynaayo maaha. labadooda marka waa iska hor imaanayaan, ayuhumaa yuqadam, kee la hormarinaa? midkan dambaa la hormarinaa, waayo midkan dambe yacnii sanad ahaan waa ka xoog badan yahay kaas, kan sanadkiisu khilaaf ma leh badan, hadduuba jiraba khilaaf, kaasna marka a'imo badan baa dacfigiisii ku tegey. wuxuuna waafaqaa dee axaadiid fara badan oo haddaba aan soo marnay. marka loo geeyo xadiidka kale oo abu maalik ee uu yidhi nebigan ku daba tukaday abubakar, cumar, cuhmaan iyo cali ma qunuudi jireen baa layidhi nebigaad ku daba tukatay khiyaartaas, markaasuu wuxuu yidhi ay bunaya muxdathun, waa keeniyan isaga laftiisa keeniyan ama muxdath. shaaficiyada iyaga marka waxay leeyihiin inuus isaga maqli jirinaa lagu xambaaraa, aaday baciid u tahay. ila salaada subax ma 24 saacba maraa la tukadaa, in uu hal mar xataa maqli waayo salaadana uu ku daba tukanayo diilata xayaati nabiy uma yani diilata xayaati abi bakrin uma cumar uma cuhmaan uma cali afartan sanay ka badan tahay qraabata 50 sana yani inuunan hal marna maqlin qunuud salaad subax kastana la qunuudi jiray xoogaa tacasufa ku jiro iyo takalluf hadu marka uun hadalla wararkaasa meeshaas marka ku jiraan baabu lacni fi lqunuuti lacnadii caddaynteediiba u baabahay qunuudka dhexdiisa in wax lagu lacnado wabihi qaala akhbarana muxamed bnu lmuhanna qaala xadaana abu daawuud qaala xadaana shucbatu can qataadata wa hishaamun hishaam marka wuxuu ku cadfan yahay abu daawuud baa dhahayo shucba uu ku cadfan yahay marka wa hishaamun can qataadata can anasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qanata shahran buu qunuuday qaala shucbatu lacana rijaalan ayuu lacnaday wa qaala hishaamun yadcuu calaa axyaa'in buu habaaraya qolo min axyaa'i alcarab uma tarakahu bacda arukuuci waa ka tegey kadib hada qowlu hishaam waqaala shucbatu can qataada can anasin ana nabiya sal lla slam qanata shahran yalcanu riclan wadakwaana walixyaan baabu lacni lmunaafiqiina fi lqunuud munaafiqiinta in qunuudka lagu lacnado wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana cabdurazaaq qaala akhbarana macmaru can izuhriyi can saalimi can abiihi annahu samica rasuula allahi sal lla slam xiina rafaca ra'sahu min salaati subxi min alragcati alaakhira qaala allahuma alcan fulana wa fulana yadcuu calaa naasin min almunaafiqiin hebel iyo hebel faanzala allahu caza wajala laysa laka min alamri shay-un arrinka adiga waxba kaagama sugnaanin ow yatuuba calayhim ow yucadibahum fainahum daalimuun ow yatuubada meel kaley ku cadfantao liyaqdaca darafa min aladiina kafaruu ow yakbitahum fayinqalibuu khaasiriin ow yatuuba calayhim ow yucadibahum halkaa liyaqdacdaasay ku cadfantahay ayb fayanqalibuu khaa'ibiin soo maa marka laysa laka min alamri shay-un baa looga celiyey inuu lacnado oo u lacnado calaa wajhi tacyiin ayb abu hurayra marka wuxuu ku xambaari jiray yacnii qisadan isaga wuxuu ku xambaari jiray calaa lacni alkaafiri almucayan wayaraa lacna mudlaqi alkaafiriin wayaraa ana lacna mudlaqi alkaafiriina fi salaati jaa'izatun marka waxaa hadda nebiga laga celinaayo waa qof qofka uu u magacaabayo abu hurayra saas u fasiray amaa wasfiga gaalnimada waa lagu lacnadi karaa allahuma lcan ilkafara almalaaxida waa la dhihi karaa laakiin allahuma lcan fulaan ma fiicna ma la dhaha sidaasuu ku xambaaray marka mar walbana da idlaaqa iyo in la kala fahmaa waa muhiim iyo tacyiinku weliba baabka cuquubada marka laga hadlaayo ama xugunka idlaaqa iyo tacyiinku qofka hadduunan kala fahmin waxbuu iskala boodayaa marka waxaana laga yaabaa naftiisu inay u suurayso annahu cala alxaqi hadhow marka cawaadif iyo hawaajis loo isaga hadlaa marka ayb oo marka mawaanic iyo marka laga hadlaayo iyo istifaau shuruud iyo intifaau lmawaanic iyo fiqigiisu intaas ma sii karo ila waxbau rabaa inuu iska xukumo hawadiisa saa siinaysa ayb waxaana marka waxbay ka celinayaanay ka joojinayaan markuu ku xiiqo uu ku daalo uu ku daalo beri dambe haddana dhinac kale u rarana haddana waxaan aragnay dad badan oo markii hore yacni istifaau shuruud waintifaau lmawaanic aad u diidanay oo haddana mar ka dheereeyey sidii awal waxay ka tageen dariiqa wasadka dhinacay uga bayreen haddana dhinaca kale u bayreen oo qaarkood xataa yacni ilxaad iyo balaayo kale inayyayba dhexda uga jiraan ilaahan ka maangalo mar walba marka guluwigu uma fiicna, cilmiguna jumuud iyo guluwi ma aqbalayo, isagaa diidaya cilmiga. Dayib, qaala baabu tarki lqunuuti, qunuudka ka tegitaankiisa ayuu baabiya, xukunkiisa, caddayntiisa. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه وإن لقيته كرما إن لقيته ثم تركه ذو كرما. وبه قال أخبرنا قتيبة عن خلف عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قداشي سنكت كذا فلم يقنط مقنوذ وصليت خلف أبي بكر فلم يقنط وصليت خلف عمر رضي الله عنه فلم يقنط وصليت خلف عثمان رضي الله عنه فلم يقنط وصليت خلف علي رضي الله عنه فلم يقنط ثم قال يا بني ويلكي إنها بدعة qunuudka fajarka waa salaada subax uu ka hadlay wiilkaygiio marka wuxuu yidhi waa bidco. Marka maxaa bidca ah? Marka waxaa bidca daa'imitaan, qunuudku bidca ma aha, in la joogteeyo oo salaada subax raatib looga dhigo ka wadaa ayaa bidca ah. Laakiin masalo un marka yacnied waxaa weeyaan nusuus laysku hayo un waynacan, waayo ninka qunuudka a'imada sunaynayso waa sunna dhahayaanna xadiid bay iyaga ku dhegan yihiin agtoodan xasanuu ka yahay. Idan iyaga marka fii nadarihim waactibaarihim wax bidca ma samaynayaan. Walidaalika markaa in bidca lagu xukumo oo la yidhaahdo qofkan marka bidcuu ku jiraa ama saasoo kale laga yidhaahdo ma wanaagsana, lana masaa'il ijtihaad un u khuduucaysa. Middan marka waxaa la dhihi karaa غاية ما فيه والنافي. أنسنا وحو شاقي ومثبت قاعدتنا صومهن المثبت مقدم على النافي. نافق مرك عدم العلم وعدم العلم ليس بعلم. لكن حال ليه مرك ليه المثبت مقدم على النافي وحال الربا مرك والنفي وهذا شيء محصور إنه ننهين نفي وهذا شيء محصور أو نقضه cilmi uu ku dhisan yahay isaga laftiisana. Waayo haddana yacni saxaabiga nafigiisu waa maxsuur, salaad subax ayuu ku kooban yahay, haddana inuu ku daba tukanayo nebigu sheegaan. Walidaalika tan oo kale midda xataa marqaatigeeda la aqbali karo adu meesha marka nafiga maxsuur inuunan ahayn waay marka saa la leeyahay. Kutubtan usuululfiqiga iyana waa sheegaan, Mansuurka Zarkashi iyo Baxrulmuxiidka iyo Nawowi laftiisa majmuuca iyo oo ku sheegayaan. Qaala ayb, marka qunuudkii in laga tegayo hadda halkan marka u keensaday. Hada akhiruhu wallahu aclam, sala allahu wasalama cala nabiyina Muxamed.